चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक पे। जी रुकू का टॉपिक है हकीकत वही के बारे में, शुबहात और इनका रद्द। यानी वही के बारे में जो शुबहात हैं लोगों के ख्याल दिलों में, उनका रद्द और क्या शुबहात थे। आयत नंबर एक का टॉपिक है, ये आयतें हैं अल हकीम की तरफ से। आयत नंबर दो, ईमान वालों के लिए सच्चाई का मर्तबा है उनके रब के पास। आयत नंबर तीन, जिसने आसमानों जमीन को बनाया वो अकेला ही इबादत के लायक है। आयत नंबर फोर, उसकी तरफ लौटना है ताकि आमाल की जजा या सजा मिले। आयत नंबर पाँच, कारखाने कायनात बेमकसद नहीं। आयत नंबर सिक्स और सेवन दोनों को साथ मिलाएंगे, डरने वालों के लिए निशानियां हैं उम्मीद ना रखने वालों के लिए, गफलत है। बल्कि ये जो सिक्स सेवन और एट तीनों को इसमें मिला लीजिएगा, ये तीनों का खुलासा था। आयत नंबर नाइन को देखें, सच्चा ईमान मकसद तक पहुंचा देगा और आयत नंबर दस, दुनिया में जिक्र की आदत थी, जन्नत में जाकर भी अल्लाह का जिक्र जुबान पर। चलिए मकासिद लिखेंगे। पहला मकसद है कि वही के बारे में मुख्तलिफ शुबहात को जानकर उसका रद्द पेश कर सके। अल्लाह ताला ने दुनिया को किस मकसद के तहत पैदा किया इसको जानकर उस मकसद को पाने की कोशिश कर सके। سچائی والا مرتبہ کیا ہوتا ہے اس کو جان کر اس کو پانے کی کوشش کر سکے. دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہونے کا آخری نتیجہ کیا ہوگا اس کو جان کر آخرت کی طلب کی جا سکے. جنتیوں کے روز و شب کیسے ہوں گے اس کو جان سکے. اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں پورا فرمائے. انشاءاللہ تعالی تلاوت سنیں گے ہم.